बुलबुले के समान होता है। वेद में आया है अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वसतिस्कृता, जैसे ओस की बूंद पेड़ के पत्ते पर गिरी हुई है, वो किस क्षण गिर जाए इसका कोई पता नहीं। ठीक ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। कब हमारा प्राणांत हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। अंदर गई हुई श्वास बाहर निकले इसका कोई गारंटी नहीं। ऐसा क्षणभंगुर जीवन होने से जितने भी ईश्वर के अलावा हमारे सांसारिक रिश्ते बनते हैं, पति पत्नी माता पिता भाई बहन पड़ोसी राजा मित्र गुरु, ये सारे संबंध अनित्य हैं। केवल और केवल ईश्वर के साथ हमारा संबंध सदाई है। ऐसे ईश्वर को याद करने के लिए बैठे हैं, उस ईश्वर की हम पर असंख्य कृपा है। निरंतर कृपा है। वह ईश्वर हमारे जीवन का आधार बना हुआ है। बोलिए, हे ईश्वर, अब थोड़े से काल के लिए हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपसे जुड़ करके आपकी दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं। जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का क्षय किया चाहते हैं। हे प्रभु, अपने जीवन को परम सात्विक बनाकर अंतःकरण की शुद्धि चाहते हैं और समाधि लगा करके आत्मा परमात्मा का सत्य विज्ञान चाहते हैं। हे प्रभु, आज की उपासना में हमें सफलता प्रदान करें। एक भजन के माध्यम से ईश्वर प्रणिधान को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। जिसने सच जीवन में उतारा जितना उतारा जितना, उसने सुख पाया है उतना। जिसने सच जीवन में उतारा जितना उसने सुख पाया है उतना। ज्ञान ही ज्ञान है उस जीवन में, वेद है जिसमें भरा सद्गुण चाहा सद्गुण सराहा सद्गुण कर्म में उतारा। ओम नाम सर्वोच्च मान कर जीता रहा जो जितना। उसने सुख पाया है उतना। प्रित नियमों सा सच्चा कर्म हो, ब्रह्मित वह मानव है भला हो सबका ऐसी भावना। सम है वह नौ है, ब्रह्मांड जान कर ब्रह्म का मंदिर, उठता रहा जो जितना, उसने सुख पाया है उतना। जिसने सच जीवन में उतारा जितना, उसने सुख पाया है उतना। हे परम पिता परमात्मन, हम सत्य को अपने जीवन का आधार बना करके आपको प्राप्त किया चाहते हैं। वैदिक संध्या के मंत्रों का पाठ करते हुए हम आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करने लगे हैं। हे प्रभु, हमें भी सत्य दर्शन कराइए, तत्व ज्ञान कराइए, विवेक उत्पन्न कीजिए। अथ वैदिक संध्या मंत्र पाठः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे सर्वरक्षक परमपिता परमात्मन, ओम यह आपका निज नाम मुख्य नाम है। आप चहुं ओर से निरंतर हमारी रक्षा करते हैं, सर्व रक्षक हैं। अकार उकार मकार तीन वर्णों से ओम शब्द की उत्पत्ति हुई है। अकार से भूलोक में अपने विराट अग्नि विश्व आदि रूपों में आप व्याप्त हैं। अंतरिक्ष लोक में आप हिरण्यगर्भ, वायु, तैजस आदि नामों से पुकारे जाते हैं, तथा द्युलोक संबंधी आपके मकार से ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ आदि नाम हैं। हे भगवन, वी पूर्वक राजरी दीप्तो धातु से क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द बना है। बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित कर रहे आप विराट हैं। अग अगि इन धातुओं से गति अर्थक धातुओं से अग्नि शब्द बनता है। ज्ञान स्वरूप प्राप्त होने, पूजा करने, सत्कार करने सर्व अग्रणी आप अग्नि हैं। विष प्रवेशने धातु से विश्व शब्द है। सारा ब्रह्मांड आप में प्रवेश कर रहा है और ब्रह्मांड के कण कण में, अणु अणु में आप प्रविष्ट हो रहे विश्व हैं। हे भगवन, हिरण्य कहते हैं चमक को, बड़े बड़े चमकीले सूर्य आदि पदार्थों को, पिंडों को अपने गर्भ में उत्पन्न करके धारण करने से आप हिरण्य गर्भ हैं। वा गति गंधनयो हो धातु से वायु शब्द की सिद्धि है। गंधनम हिंसनम, हे प्रभु आप बलवानों में अति बलवान, हम सब जीवों के धारक, पालक, पोषक, प्रेरक वायु हैं। हे भगवन, तैजस स्वयं ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित और सकल जगत के प्रकाशक आप तेजस हैं। ईश ऐश्वर्य, ये सारा ब्रह्मांड और इसमें जितना भी ऐश्वर्य है उसके अकेले स्वामी आप हैं। दो अवखंडने, इससे दिति, इससे तद्धित करने से आदित्य, हे प्रभु आपका कभी विनाश नहीं होता, अखंड एक रस आप आदित्य हैं, अविनाशी हैं। प्रपूर्वक ज्ञा अवबोधने धातु से प्राज्ञ बना है, आप में निर्भ्रांत ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, ऐसे आप प्राज्ञ हैं। हे देवादिदेव भू हो, स्थूल शरीरों में सतत प्राणों के माध्यम से आप रक्षक हैं, इसीलिए आप हमें प्राणों से भी प्रिय हैं। भुवः, हमारे जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों को मिटाकर हमें विद्या का प्रकाश कर समस्त दुखों से क्लेशों से ऊपर उठाने वाले आप दुखनाशक हैं। स्वः, आनंद स्वरूप हैं, सुपात्रता होने पर हमें भी आप आनंद प्रदान करते हैं। हे सविता देव, आपने सारे जगत को रचा, सूर्य आदि को आपने प्रकाशित किया, हमें सब प्रकार का ऐश्वर्य आपने दिया है। वरेण्यम, आप अति श्रेष्ठ हैं, इसी से वर्ण करने योग्य हैं। भर्गह, आप अविद्यादि क्लेशों के नाशक हैं। देवस्य, अत्यंत पवित्र शुद्ध स्वरूप का धीमहि हम ध्यान कर रहे हैं, आपको अपनी आत्मा में हृदय में धारण कर रहे हैं। यह हे परमात्मन नह हम सबकी धियह बुद्धियों को। प्रचोदयात, सदा ही सन्मार्ग में प्रेरणा करते रहियो, बुराइयों से हमारी बुद्धि को पृथक कीजिए, या दूसरे शब्दों में कहें हम ज्ञान रूप में आपसे जुड़े जुड़े रहें, आप हमारे स्मृति पथ में जागृत अवस्था में हर पल बने रहें, कभी आपसे जुदा जुदा हम न हों। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे सर्वरक्षक परमपिता परमात्मन, देवी ही सकल जगत के प्रकाशक हैं आप, आप हो सर्वत्र अभिव्याप्त हैं आप। शम नह हमारा कल्याण कीजिए, अभीष्टये इस जीवन को चलाने के लिए जो जो भौतिक सुख साधन हमें चाहिए धर्मपूर्वक पुरुषार्थ से ही हम प्राप्त कर सकें, किंतु अनासक्त साधन रूप में इस संसार को भोगते हुए पीतये आपकी प्राप्ति के लिए मोक्षानंद के लिए हम विशेष पुरुषार्थ कर सकें, हे भगवन संयोह अभिस्रवंतु नः हम पर चहुं ओर से सुखों की वर्षा करो, कभी हमारे जीवन में कष्ट दुख अभाव दीनता बाधा पीड़ा प्रवेश ही न कर पाए, हम भीतर से शांत सुखी समृद्ध और हमारा बाहरी जीवन भी विविध सुखों से भरा हो। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे। हे परमपिता परमात्मन, वाक वाक, प्राणः प्राणः, चक्षुः चक्षुः, श्रोत्रम श्रोत्रम, ये सप्तऋषि आपने मुझे इस शरीर में बनाकर दिए हैं, इनके माध्यम से मैं स्वतंत्र हूं कचरा अंदर भरने में अथवा शुभ ही शुभ ब्रह्म ही ब्रह्म भरने में, मेरा जीवन ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल हो, कचरा हरगिज मैं आने न दूं, इन सप्त ऋषियों को पवित्र करूं। हे देवादिदेव, वाक वाक परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ये वाणी के स्तर हैं, परास्थल आप मुझसे जुड़े हैं, पश्यंती स्तर विज्ञानमय कोश में बुद्धि के साथ आप जुड़े हैं, मध्यमा स्तर मन इंद्रियों के साथ आप जुड़े हैं, और वैखरी जो स्थूल वाणी मैं उच्चारित करता हूं। हे देवादिदेव, परा से लेखे वैखरी तक मेरी वाणी पवित्र हो, अर्थात मैं जो सोचता हूं वही मेरे वाणी में और मेरे जीवन आचरण में भी हो। मन वचन कर्म एक रूपता वाक वाक साधना सिद्धि है, वह सिद्धि मुझे प्राप्त कराइए। हे भगवान, प्राण प्राण प्राणों के माध्यम से सतत आप मेरे रक्षक हैं, जीवनाधार हैं। अपान के माध्यम से शरीर से अपशेष मलों को आप दूर करते हैं। समान के माध्यम से नाभिस्त होकर खाए पिए अन्न रस को पचाते हैं। व्यान के माध्यम से हृदयस्थ होकर पूरे शरीर में चेष्टा विशेष का कारण बनते हैं, और उदान के माध्यम से कंठस्थ अन्नपान को भीतर ग्रहण कराते हैं, तथा मुझ जीवात्मा को ऊर्ध्वगतित्व प्राप्त कराते हैं, सूक्ष्मतम तक ले जाते हैं। हे देव, चक्षुहु चक्षुहु तीनों अनादि पदार्थ नित्य पदार्थ, इनका तत्वदर्शन हमें करा दो। श्रोत्रम श्रोत्रम, श्रोत्र का संबंध है दिशाओं से, मैं आपकी छवि को प्राची सामने, दक्षिणा दाहिनी ओर, प्रतीची पीछे, उदीची बाईं ओर, ध्रुवा नीचे, ऊर्ध्वा ऊपर, सर्वत्र अनुभव कर सकूं, ऐसा मेरा जीवन पवित्र बना दो। हे देवादिदेव, नाभि ही अन्नमय कोश से हम पुष्ट हों, हृदयम प्राणमय कोश भी हमारा तपस्या के द्वारा पुष्ट हो, कंठ तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मनोमय कोश को भी हम आपके माध्यम से पवित्र बना पाएं, तथा शिरः ज्ञान विज्ञान को हम बढ़ा पाएं, अविद्या का नाश कर पाएं, विद्या की वृद्धि कर सकें। हे देवादिदेव, बाहुभ्याम यशो बलम, यश प्रतीक है कर्म का, बल प्रतीक है उपासना का, कर्म और उपासना रूपी अविद्या से मृत्यु लोक को तर सकें हम, ज्ञान अर्थात विद्या से मोक्ष को प्राप्त कर सकें, ऐसा हमारा जीवन योगमय बनाओ। कर तल कर पृष्ठे, आप द्वारा प्रदत्त दसों इंद्रियों का हम अपने जीवन में अथर्वण सिद्ध कर सकें, अर्थात इंद्रियों को धर्म पथ में दृढ़ता पूर्वक चला सकें। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे परम पिता परमात्मन, भू आप प्राणाधार हैं, मेरे सिर में आनंदमय कोश को पवित्र कीजिए, अर्थात स्तुति प्रार्थना उपासनाओं के रूप में हम आनंदमय स्थितियों को प्राप्त हो सकें, आपके आनंद को हर पल अनुभव कर सकें। हे देवादिदेव, भुवः आप दुखनाशक हैं, नेत्र में जो विज्ञानमय कोश है इसको आप पवित्र कीजिए, जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार जो हमारे चित्त में पड़े हैं उनके प्रति हम तटस्थ हो सकें, राग द्वेष से ऊपर उठ सकें, सकामता को छोड़ सकें, निष्कामता को धारण करते अपने जीवन में क्लेशों से दुखों से उबर सकें, ऐसा हमारा जीवन बनाओ। स्वः पुनातु कंठे, हे प्रभु आप आनंद स्वरूप हैं, कंठ में मेरे मनोमय कोश को निर्मल बनाइए, पावन बनाइए, जिससे दिन भर अपने मन की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ही प्रवाहित होने दें, कभी कोई नकारात्मक विचार मन में प्रवेश न होने दें, अर्थात इंद्रियों को भी सन्मार्ग में ही चलाएं। महः पुनातु हृदये, आप सबसे बड़े महान हैं, पूज्य हैं, हृदय में हम आपका ध्यान करते हैं प्रभु। आप हमारे प्राणमय कोष को भी पुष्ट कीजिए, हम तपस्वी बन सकें, जिससे हमारा प्राणमय कोष पुष्ट हो। जनः पुनातु नाभ्याम, हे भगवन आप सकल जगत के उत्पादक हैं, नाभि में मेरे अन्नमय कोष को पावन कीजिए, अर्थात सात्विक खानपान और नियमित दिनचर्या द्वारा मैं अपने इस स्थूल शरीर को ताउम्र स्वस्थ रख पाऊं, निरोग रख पाऊं। हे देव तपः पुनातु पादयो हो, मेरे भूमय बाहरी अस्तित्व में और भुवहमय भीतरी सूक्ष्म व्यक्त अस्तित्व को अंदर बाह्य शुचि कर दो, निर्मल कर दो, पवित्र कर दो। सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, और फिर प्रतिदिन सुबह शाम आसन लगाकर प्राणायाम करके प्रत्याहार धारणा ध्यान प्रक्रिया द्वारा हम समाधि लगा करके आपको पा सकें। स अर्थात जीवात्मा, ती अर्थात प्रकृति, यम अर्थात आप नियंता ब्रह्म, तीनों अनादि पदार्थों के पृथकत्व को हमें जना दो। खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, हे प्रभु हृदय में हम आपकी विशालता को धारण कर सकें, आपका दर्शन कर सकें, कृतकृत्य हो सकें, ऐसा हमारा जीवन पवित्र बना दो। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम्। भू, आप प्राणों के भी प्राण हैं, भुवः दुख विनाशक हैं, स्वः आनंद स्वरूप हैं, महः सबसे बड़े पूज्य और महान हैं, जनः सकल जगत उत्पादक हैं, तपः दुष्टों के दंडदाता एवं ज्ञान स्वरूप हैं, तथा सत्यम अविनाशी हैं। प्राणायाम करेंगे, इन्हीं बीज मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनके भावों पर भी ध्यान करेंगे। प्राणायाम करते करते आरंभ कीजिए। अथाघमर्षण मंत्राः। ओम ऋतं च सत्यं च भीद्धात् तपसोध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। हे परमात्मन, ऋतम अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से सत्यम इतने विशाल कार्य जगत को, अध्यजायत अभिद्धात तपसः आपने अपने अनंत सामर्थ्य से उत्पन्न किया है, ततो रात्रे जायत उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से बिना किसी की सहायता के इतने विशाल ब्रह्मांड को प्रलय रूप में भी परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखते हो। ततः समुद्रो अर्णवः, उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से आपने इस पृथ्वी पर सृष्टि रचना करते हुए जलाशय उत्पन्न किया समुद्र रूप में, और आकाश में भी जलाशय उत्पन्न किया अर्णव रूप में। जैसे ये बाहर सृष्टि रचना आप करते हो, मेरे भीतर भी स्थूल कोशिका के अंदर जो जीन स्तर है, इस जन्म से संबंधित संस्कार आशय है, वह समुद्र है। तथा 1,97,00,000,000 वर्षों से अनेकों जन्मों में प्राप्त किए चित्त के अंदर बीज रूप में, अव्यक्त रूप में जो संस्कार हैं, वह अर्णव नाम से कहता है। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। विश्वस्य सारे संसार के, मिषतो वशी सहज स्वभाव से अपने वश में करने वाले प्रभुदेव, समुद्रात अर्णवात अधि पृथ्वीस्थ आकाशस्थ जलाशय को उत्पन्न करने के अधि पश्चात आपने संवत्सरः अहोरात्राणि साल और दिन रात बनाए। जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्र पूरा करती है तो साल होता है, पृथ्वी अपनी कीली पर एक चक्र पूरा करती है तो दिन रात होते हैं। जैसे बाहर आपने ये सृष्टि बनाई है, हे प्रभु मेरे अंदर भी आपने मेरा चित्त त्रिगुणात्मक बनाया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण अलग अलग संदर्भों में उभरने दबने से मैं भी चित्त के माध्यम से परिभ्रमण करता हूं। हे देव, क्षिप्त अवस्था में मैं चंचल होता हूं, मूढ़ अवस्था में मैं अज्ञानी होता हूं, विक्षिप्त अवस्था में मैं ज्ञान का आलंबन लेता हूं, और इन तीनों ही अवस्थाओं को छोड़ करके मैं समाधिस्थ होता हूं एकाग्र और निरुद्ध रूप में। हे भगवान, यही तो संवत्सर है, और जब मैं अपने विवेक को जागृत रखता हूं वही दिन है, अविवेक से ग्रस्त होता हूं, अविद्या से आप्लावित होता हूं यही रात्रि है। ओम सूर्या चंद्रमासौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। हे भगवन, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश सबको सब ओर से आपने अभिव्याप्त किया है। ये सृष्टि इस कल्प में जैसे आपने बनाई है, पिछले कल्प में भी ऐसे ही बनाई थी, और आगे भी जब भी आप सृष्टि रचना करोगे ऐसे ही करोगे, क्योंकि आप पूर्ण हैं, इसीलिए आपकी रचना भी पूर्ण है, उसमें कोई सुधार आदि की गुंजाइश नहीं होती। जब भी आप रचना करते हो पूर्ण ही करते हो। हे देवाधिदेव, हम अगमर्षण की क्रिया द्वारा जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का क्षय किया चाहते हैं। हे भगवन, ऐसी कृपा करो कि रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से हम ऊपर उठ सकें। जीवन में राजसिकता तामसिकता को छोड़ करके परम सात्विक हो सकें, निष्कामता को जीवन में धारण कर सकें, यशेष्णा पुत्रेष्णा वित्तेष्णा यही कारण है जो मुझे राग द्वेष और मोह में फंसाते हैं। हे प्रभु, इनसे मुझे दूर कीजिए और मेरे अंतस को निर्मल कीजिए, ताकि मैं आपकी आज्ञा पालन रूप भक्ति में अपने आप को स्थिर कर सकूं, पापों से बच सकूं। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शन्यो रभिस्रवन्तु नः। हे सर्वरक्षक, सर्व प्रकाशक, सर्वव्यापक देव, शम नः हमारा कल्याण कीजिए। हमने अच्छी प्रकार जान लिया है कि हमारा कल्याण किसमें है। संसार उन्मुक्ता में तो पतन ही पतन है, दुख ही दुख है, ब्रह्म उन्मुक्ता में ही हमारा कल्याण है। हे प्रभु, ये संसार आज से मेरे लिए साधन भर है। मैं जीने के लिए नहीं खाऊंगा, खाने के लिए नहीं जीऊंगा, जीने के लिए खाऊंगा। धन मेरे लिए है, मैं धन के लिए नहीं। ऐसे ही इस संसार में साधन रूप में रहते हुए आप ही मेरे परम अभीष्ट हैं, प्राप्त करने के लिए मैं चेष्टा कर सकूं। हे भगवान, चहुं ओर से हमारा जीवन सुखी करो, सुखों की हम पर वर्षा करो। ओम प्राची दिगग्निराधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः भ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। प्राची, हे परम पिता परमात्मन, सामने की दिशा के अग्नि ही ज्ञान स्वरूप आप अधिपति हैं। हे देव, असितः स्वयं बंधन रहित हैं, हमें भी बंधन रहित किया चाहते हैं। आदित्याः, सूर्य किरण और प्राणों के माध्यम से आप सतत हमारे रक्षक बने हुए हैं। हे देवादिदेव, हम आपको नमन करते हैं। हमारे अंदर जितना भी हमने जिस जिस से दुख लिया है और द्वेषज कर्माशय बनाया है, उसको आपके पवित्र तेज में जला करके दग्ध किया चाहते हैं, जिससे परस्पर हम लोग कभी द्वेष न करें, सदा मित्र भाव से रहें। ओम दक्षिणा दिगिंद्रो धिपति स्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। दक्षिणा, दाहिनी दिशा के इंद्रः, आप सकलैश्वर्यशाली, ऐश्वर्य संपन्न, ऐश्वर्य दाता प्रभुदेव अधिपति हैं। हे देवादिदेव, तिरश्चिराजी, इस सृष्टि में तिर्यक चाल चलने वाले, कुटिल चाल चलने वाले प्राणियों को आपने उत्पन्न किया, और पितरह, ज्ञानियों को भी आपने उत्पन्न किया। हे प्रभु, जब जब मेरी बुद्धि विकृत होती है, अर्थात रजोगुण तमोगुण से भर जाती है, तभी तभी मैं भी कुटिल होता हूं, अनिष्ट सोचता हूं, अनिष्ट बोलता हूं, अनिष्ट क्रियाओं को कर देता हूं। हे प्रभु, मैं अपने अंदर से इन अनिष्ट से बच सकूं, पितरों के, विद्वानों के मार्गों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को पवित्र निर्मल कर सकूं, ऐसी कृपा करो। प्राणी मात्र के प्रति वैर की भावना आपके दिव्य तेज में हम जलाना चाहते हैं, दग्ध बीज अवस्था चाहते हैं, ताकि प्राणी मात्र के प्रति हमारे अंदर से स्नेह ही स्नेह बरसे। ओम प्रतीचिदिग्वरुणोधिपति प्रदाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। प्रतीचि पीछे की दिशा के, हे परमपिता परमात्मन, आप वरुण नामक अधिपति हैं, सर्वोत्तम हैं, इस संसार के सर्वोत्तम राजा हैं, हम सब आपके शासन तले हैं, कोई भी आपके शासन से परे नहीं है। हे देवादिदेव, आपने अन्न आदि को उत्पन्न करके हम पर उपकार किया है, सतत उपकार कर रहे हैं। आपने इस सृष्टि में अजगर आदि प्राणियों को भी उत्पन्न किया है। हे देवादिदेव, आप द्वारा प्रदत्त अन्न को प्राप्त करके हम आत्म चेतना को प्रचेतित होने के लिए उसका सदुपयोग कर सकें, अर्थात जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, ऐसी हम पर कृपा करें। हे देव, प्राणी मात्र के प्रति हमारा वैर भाव नष्ट हो जाए, हम सारे कुसंस्कारों को आपके पवित्र तेज में जलाना चाहते हैं। ओम उदीचि दिक्सो मोधिपति स्वजो रक्षिताश निरिशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। उदीचि बाईं दिशा के, हे परमपिता परमात्मन, सोम नामक आप अधिपति हैं, हमारे अंतर्यामी हैं, शांति आदि गुणों से आनंद करने का आपका स्वभाव है। हे देवादिदेव, स्वजह आप स्वयं कभी जन्म नहीं लेते, हमें भी जन्म मरण के इस चक्र से छुड़ाना चाहते हैं। हे देवादिदेव, अशनि ही विद्युत आदि को उत्पन्न करके आपने हमारा उपकार किया है, आपके रचे विद्युत से जीवन के नानाविध प्रयोजनों को हम सिद्ध करते हैं और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हे भगवन, प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना हमारी नष्ट हो जाए, अहिंसा योग को हम सिद्ध कर सकें, ऐसा हमारा जीवन योगमय बनाइए। ओम ध्रुवादिग्विष्णुरधिपति कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे तद्मः। ध्रुवा नीचे की दिशा के, हे परमपिता परमात्मन, आप विष्णु नामक अधिपति हैं, विश्लरी व्याप्तो सर्वत्र अभिव्याप्त ओतः प्रोत हो रहे हैं। हे भगवन, आपने कल्माश ग्रीवह वीरुध इस धरती पर नानाविध वृक्ष वनस्पति लता बेल आदि उत्पन्न किए हैं, जिनसे हम अपने जीवन के अनेकों प्रयोजन सिद्ध करते हैं अन्न औषधि रूप में। हे भगवन, आपको इस कृपा के लिए धन्यवाद भी करते हैं, बार बार नमन करते हैं। हे देव, जो प्राणी अज्ञान वशात हमसे द्वेष रखता है अथवा अन्यों से हम द्वेष करते हैं, हमारी उन समस्त दुर्भावनाओं को आपके पवित्र तेज में जलाकर दग्ध करते हैं, जिससे परस्पर कभी हम द्वेष न करें किंतु सदा मित्र भाव से वर्तें। ओम ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपति श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा के हे परमपिता परमात्मन, बृहस्पति नामक आप अधिपति हैं, अर्थात बड़ों से भी बड़े ब्रह्मांडों के आप पालक हैं, चालक हैं और हमें भी वेद ज्ञान के दाता हैं। हे देवादिदेव श्वित्रह, आप अत्यंत पवित्र शुद्ध स्वरूप हैं, आपका संग करके हम भी पवित्र हुआ चाहते हैं। हे भगवन, वर्षम इस धरती पर वर्षा आदि के द्वारा जीवन प्रदान करते हैं, मेरे अंदर भी ज्ञान की वर्षा करो सतत, जिससे मैं भी अंदर से ज्ञान रूपी फूलों के पौधों के द्वारा, वनस्पति के द्वारा पुष्पित पल्लवित हो सकूं और अपने जीवन को निर्मल बना सकूं। हे देवादिदेव, प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना हमारी तिरोहित हो जाए, सभी जीवों के प्रति स्नेह की अविरल धारा हमारे अंदर से बह निकले, ऐसा हमारा जीवन पवित्र कर दो। मनसा परिक्रमा के इस महत्वपूर्ण क्रिया के द्वारा हम अपनी नास्तिकता को दूर करना चाहते हैं। प्रभु, आप ही मेरे जीवन के आधार हो, आप मेरे अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान हो, अपने रचे हुए पदार्थ के द्वारा, सृष्टि रचना के द्वारा निरंतर आप मेरी रक्षा कर रहे हो, इस बात के हम संस्कार बनाना चाहते हैं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। ओम उद्वयम् तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यं अगन्म ज्योतिरुत्तमम्। हे परम पिता परमात्मन, उत्तर और उत्तम क्रम में ऊपर को उठते हुए स्थूल से सूक्ष्म से कारण तक हम आपका दर्शन किया चाहते हैं। कैसे हैं आप? तमसः परि, सब प्रकार के अज्ञान अंधकार से रहित हैं, हमारे अंतस का भी तमस अज्ञान दूर करो। हे प्रभु, देवम देवत्रा, अपने दिव्य गुणों के साथ हमारे मन बुद्धि इंद्रिय आदि दिव्य पदार्थों में आप वर्तमान हैं। हे भगवन, ऐसी आपकी दिव्य सर्वोत्तम ज्योति को हम हृदय में धारण किया चाहते हैं, आपका दर्शन चाहते हैं, कृपा करो हम पर। ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। हे भगवन, आप जातवेदस हैं, उत्पन्न मात्र को जानते हैं। हे देवादिदेव, यद्यपि अविद्या रूपी कोहरा छाया होने के कारण हम प्रत्यक्ष रूप से आपको न देख पाए, किंतु सृष्टि का पत्ता पत्ता आपको जना रहा है। ये सृष्टि रचना के माध्यम से इसमें जो आपके नियामक प्रकाशक ज्ञापक गुण हैं, इनके माध्यम से हम आपको अनुमान प्रमाण से उपस्थित करते हैं। हे देवादिदेव, चराचर जगत के आत्मा आप हैं, मेरे अंदर भी अंतस में भी प्रकाश कीजिए ज्ञान का। ओम चित्रम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। हे स्थावर और जंगम, दोनों प्रकार के जगत में अपनी व्याप्ति से सर्वत्र अभिव्याप्त प्रभो, चित्रम, आप आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाले हैं, देवानाम उत्पगात, विद्वानों के हृदय में स्वयमेव प्रकट होते हैं, हमें भी विद्वान बनाइए, हमारे हृदय में भी प्रकट होजिए। अनेकम जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार जनित राग द्वेष मोह क्रोध लोभ ईर्ष्या आदि दोषों कुटेवों को दूर करने के लिए परम उत्तम बल आप ही हैं। चक्षुः मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः, आप दृष्टा हैं। किसके? मित्रस्य राग द्वेष रहित के, वरुणस्य धर्म में वर्तमान के, और अग्नेः भौतिक अग्नि के भी। हे देवादिदेव, आपको हम अपने हृदय में आह्वान करते हैं, आओ और हमारे कुसंस्कारों का क्षय करो, सुसंस्कारों से हमारे अंतस को भर दो, हम जितेंद्रिय बन सकें, यम नियमों का आदर्श रूप में पालन कर सकें, विवेक वैराग्य को धारण करते समाधि लगा करके आपको अपने हृदय में साक्षात कर सकें। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हे परमपिता परमात्मन्, आप इस सृष्टि के उत्पन्न होने से पूर्व भी वर्तमान थे, पुरस्तात् शुक्रम अपने दिव्य स्वरूप में इस समय मेरे अंतस में मेरी आत्मा में विराजमान हैं, और प्रलय के अनंतर भी आपका स्वरूप ऐसा ही दिव्य बना रहने वाला है। उत्तरम, हे भगवन, ऐसे उत्पत्ति स्थिति लय तीनों में सम रहने वाले आपके दिव्य स्वरूप को हम अपने हृदय में देख सकें 100 साल तक स्वस्थता पूर्वक जीते हुए, आपके विषय में सुन सकें, औरों को बता सकें, जब तक जीवित रहें अधीन होकर के जिएं, कभी दूसरों की सेवा लेने का नहीं, प्राणी मात्र की सेवा करने का हमारा सौभाग्य हो प्रभु, ऐसा हमारा जीवन अधीन बनाओ। गायत्री मंत्र को थोड़े से काल के लिए ध्यान करना है। अथ समर्पण विधि। हे ईश्वर दयानिधे, भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे परमपिता परमात्मन, आप दयालु हैं, परम कृपालु हैं, हम पर कृपा करो। वेद मंत्रों के माध्यम से हमने आपका जप किया है, आपकी स्तुति की है, आप ही से प्रार्थना की है, आपकी उपासना की है, आप प्रसन्न हो, हमारा बेड़ा पार करो। हे देवाधिदेव, तीनों तापों से हमें छुड़ाओ, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुखों से छुड़ाते हुए जीवन के पुरुषार्थ के चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष की इसी जन्म में सिद्धि कराओ। हे भगवान, आप शंभु अर्थात सुख स्वरूप हैं, मयोभू अर्थात सब प्रकार के सांसारिक सुखों के दाता हैं। हे भगवान, आप शंकर कल्याण करने के स्वभाव वाले हैं, मयस्कर स्वभक्तों को धर्मयुक्त कामों में ही प्रेरित करने वाले हैं। हे देव, आप शिव अत्यंत मंगल स्वरूप हैं तथा शिवतर मोक्ष को नितांत आनंद को आपने धारण किया है, हमें भी अपना मोक्ष आनंद प्रदान कीजिए, हम सबका बेड़ा पार कीजिए, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाइए। ये जीवन हम आपकी आज्ञा पालन रूप भक्ति के लिए समर्पित करते हैं, आपको नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। भजन बोलेंगे, ओम नाम गाया हमने, जग लगता है अब भारी, बोझ है सारे उतारे, अब बढ़ने की तैयारी, सोने चांदी चमकीले देखे, नयन प्यार से गीले देखे, देखी दुनिया देखी रीतें, रिश्ते देखे नाते देखे, छोड़ा हर पथ जिसकी, चमक लगी न्यारी, बोझ है सारे उतारे, अब बढ़ने की तैयारी, ओम नाम गाया हमने, जग लगता है अब भारी, बोझ है सारे उतारे, अब बढ़ने की तैयारी, पैसे महल चौबारे देखे, से चेहरे न्यारे देखे, देखे ढेर समुंदर हमने, सारे समुंदर खारे देखे, अनुभूति चाखी दुनिया खारी, बोझ है सारे उतारे, अब बढ़ने की तैयारी। तैयारी, अब पढ़ने की तैयारी। ओम नाम गाया हमने, जग लगता है अब भारी, बोझ है सारे उतारे, अब बढ़ने की तैयारी। ओम। शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, गंभीर रहेंगे, शिविर का वातावरण बनाए रखेंगे, ऐसा आपसे निवेदन किया जाता है।